दृष्टान्तोपपत्तेश्चा और हेतु सिद्ध कर रहे हैं। अभी तक आपके सामने तीन हेतु दे दिए हैं। पहला हेतु भर्ती प्रपंच खंड करने के अन्य प्रतिपाद या प्रकरण अन्य परक है। दूसरा हेतु प्रज्ञान एक रस कर श्रुति विरोधा। तीसरा है शब्द प्रवृत्तेश्च। अब चौथा दे रहे हैं दृष्टान्तोपपत्तेश्च और भी देंगे, ये चौथा है। यथा ही लोके स्वच्छ स्वाभावी युक्त स्फटिक तन निमित्तम एव केवलम हरित नील लोहित आदि उपाधि भेद संयोगात तदाकार भजते। देखिए लोक में ये दृष्टांत बनता है कि स्वच्छ स्वभाव वाला होता है स्फटिक, उसकी अपनी स्वच्छता के कारण से अन्य उपाधि वालों का सारे रंग को स्वीकार करते जाता है। उसके अपनी स्वभाव है स्वच्छता, और स्वच्छता रूपी स्वभाव के कारण से उस पर दूसरे रंग चढ़ जाते हैं। अब लाल जो एकदम असली जो काशाय रंग पहन लेंगे ना, असली काशा, उस पर जितना भी गंदगी हो जाए पता ही नहीं चलेगा। आप चाहे छह महीना मत धो पता नहीं चलेगा। असली काशाय रंग जो होता है वो पेड़ के छाल और पत्तों को पीस करके बनाया जाता है, उसे पका दीजिए सफेद ऐसा रंग हो जाता है उसका, उसे कोई दाग पड़ने का सवाल ही नहीं, गंदगी भी पता ही नहीं चलता। आजकल तो गेरू वस्त्र पहनते, कसाय कौन पहनता है? कोई कसाय वस्त्र नहीं पहनता, सब गेरू पहनते, मुंबई या रंग पहनते हैं मॉडर्न रंग। लेकिन वो असली चीज तो वो उसमें क्या, जाओ भी रंगदार उसके स्वभाव है, दूसरा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं, क्यों अस्वच्छ है ना वो, ऐसा खिचड़ी रंग हो गया वो आर पार कुछ नहीं उसके अंदर, इसलिए वो दूसरे रंग को स्वीकार ही नहीं करता। स्फटिक का स्वभाव ऐसे इतना स्वच्छ है, जो रंग उस पर डाल दिए, जो रंग के पास उसको ले जाओ वही रंग उसमें दिखाई दे सकता है। तद्वत आत्मा भी अत्यंत स्वच्छ है, परमाया अत्यंत मलिन, काशे के समान है, उसे कोई रंग पता ही नहीं चलता है, लेकिन ब्रह्म में जैसा रंग चढ़ा वैसे ही रंग दिखाई दे वही करे। इसलिए स्फटिक तन निमित्तम एव केवलम, केवलम अपनी स्वच्छता रूपी निमित्त के कारण से हरित नील लोहित आदि उपाधि भेद का संयोग जैसे होता है तत् तद आकार वालित्व प्रतीत होने लगता है। न च सच स्वभाव व्यतिरिक हरित नील लोहित आदि लक्षण धर्मेद स्फटिक से कल्पित शक्य अंतर। इसीलिए अपने स्वच्छ स्वभाव से अतिरिक्त क्या वो हरित रंग नील रंग लाल रंग जो दिखाई दिया उसको स्फटिक का धर्म रूपेण स्वीकार करोगे? कभी नहीं स्वीकार करोगे। जिस प्रकार से स्वच्छ स्वभावता से अतिरिक्त उस हरित नील लोहित आदि लक्षण वाला धर्म भेदों को स्फटिक का धर्म रूपेण आप कभी स्वीकार नहीं करते हो, तथा ठीक उसी प्रकार से आत्मा में चक्षुरादि को लेकर नहीं दृष्ट दृष्टि प्रलोभ इत्यादि कह दिया गया। चक्षुरादि उपाधि भेद संयोगात प्रज्ञान घन स्वभाव से आत्म ज्योतिषो दृष्टियादि शक्ति भेद उपलक्षित है। चक्षुरादि उपाधि भेद का संयोग से उस प्रज्ञान एक घन स्वभाव वाला उस आत्मा जो विशुद्ध स्वभाव है उस स्वभाव वाला आत्मा में आत्म ज्योति विश्व प्रकाश में दृष्टियादि शक्ति माना, नित्य दृष्टि नित्य श्रुति नित्य घ्राति नित्य हर चीज मान, वो कैसे माना गया नित्य करके, केवल इस सापेक्ष अनित्य के उसमें नित्यत्व भी इसी के कारण से आया हुआ उपाधि के कारण से। दृष्टियादि शक्ति भेद कर दिया, रूप भेद शक्ति भेद रूप भेद उपलक्ष्यते प्रतीयते। प्रज्ञान घन से स्वच्छ स्वभाव स्फटिक स्वच्छ स्वभाव स्वयं जो दृष्टि अच्छा एक और हेतु समाप्त होना चाहिए, विश्राम देकर अलग वास्तु बनाना चाहिए था। प्रज्ञान घन से स्वच्छ स्वभाव जो प्रज्ञान घने वह स्फटिक स्वच्छ स्वाभाविवत स्वच्छ स्वाभाव्यात, यहां वाक्य समाप्त। दूसरा है टुकड़ा स्वयं ज्योतिष्वाच्य, अगला हेतु पांचवा हेतु वह अलग वाक्य होना चाहिए वास्तव में, जैसे अन्य सब किए हैं पता नहीं यहीं पर क्यों ऐसे मिला दिए, नहीं मिलाना चाहिए। जैसा है बाप भी सब जगह वाक्य साफ किया, शब्द प्रवृत्तेश्च दृष्टान्त प्रत्यक्ष हेतु को अलग दिया गया है, देना भी चाहिए उचित, आगे भी दे रहे जब दृष्टांत होता अगला पंक्ति का पहला पंक्ति में देखिए दृष्टान्त भावात दिया ना वहां पर, यहां भी अलग वाक्य बन करके स्वयं ज्योतिष्वाच्य होना चाहिए। यथाच आदित्य ज्योति अवभाष्य भेद ही संयुज्यमान हरित नील पित लोहितादि भेद अविभाग्यम तत् आकाराभासम भवति। आदित्य का ज्योति कर्ता क्या है? अवभाष्य जितने घट पट आदि का जो जैसा रंग उन सारी चीजों को प्रकाशित कर रहा है। अवभाष्य जो घटपट आदि भेद ही संयुज्यमान हरित नील पित लोहित आदि भेद ही वही अवभाष्य भेद क्या होगा? घटपट आदि जो अवभाष्य हैं, उनमें विद्यमान जो हरित नील पीत लोहित आदि रूप भेदों को ले लेना सीधे भेद ही अविभाग्यम कह दिया। अविभाग्यम का मतलब क्या? तो कहते हैं कि भाई देखो अविभाग्यम वस्तुतः विभाग अयोग्य, वस्तुतः विभाग अयोग्यम, विभाग अयोग्य रूपेण तत् आकाराभासम भवति। अविभाग्यम वस्तुतो विभाग अयोग्यम, वस्तुता मैंने हरितादि भाष संधान ही ना, यदि भी क्या है वो जो हरित रंग कहाँ रहेगा? जो भी पत्ता में मान लो हरा है, घड़े में लाल है, तो उसे विभाग्य है वो? क्या आप घड़े के लाल रंग निकाल कर सूर्य में मिला दोगे और सूर्य को लाल कर दो, उसे किरणों को लाल बना दो? कांच में लाल रंग है, किरण आर पार होता है, तो कांच का लाल रंग किरण में आ जाएगा है? नहीं आ सकता, क्योंकि कांच का जो लाल रंग है वो कांच का ही है, उसे अविभाग्य, उसे वो अविभाग्य, लेकिन उस अविभाग्य आकार के साथ आकाराभास हो जाता है इसका भी। इसलिए आपको कहते हैं लाल किरण निकल रहे हैं, किरण तो सफेद ही आ रहा है, लाल नहीं, लेकिन हमें क्या लगता है? लाल आ रहा है। कारण क्या? वो माध्यम जो था उसने उसको अपना रंग दिया ही मात्र, इतने मात्र से किरण लाल नहीं हो जाता, किरण तो सफेद ही रहेगा। इसलिए कहते हैं अविभाग्य स्वरूप को लेकर के तत् आकाराभासम ज्योतिर भवति। आदित्य का जो ज्योति है वो ज्योति का तत्पर्य, आदित्य जो रश्मियां हैं वो क्या हो रही है? तद आकाराभासम भवति कर दिया। इसे नीचे दे रहे ना हरितादि, देखो 9 नंबर टिप्पणी, हरितादि भाष्य संधान प्रतिमान हरितादि विभाग अनर्हमेव। हरितादि जब भाष्य का सन्निधि के कारण क्या हो गया? उस रश्मि में भी लग रहा है यह हरित कैसा है, प्रतिमान जो हरित वो भी वास्तव में लगता है किरण से अविभक्त है, ऐसे प्रतिमान होता है। प्रतिमान जो हरितादि है वो विभाग के अनर्हमेव वस्तुतः, वस्तुतः आप वहां पर जब आ रहा हो लाल रंग की किरण, उस किरण में आप नहीं देख सकते लाल रंग अलग है ये सफेद किरण अलग है, दिखेगा उस सफेद किरण में आरोपित लाल है, ऐसा लाल और सफेद दोनों पृथक पृथक दिखेंगे क्या? कभी नहीं दिखेंगे। इसलिए कहा जा रहा है अविभाग्य विशेषण दिया गया तद आकार आभास, ये विलक्षणता है। जब आभास जब होता है वो आभास में भी उसको विभक्तता पूर्वक आप ग्रहण नहीं कर पाते, उस आभास में विभाग पूर्वक ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रहण जब होगा तो शुद्ध ही बोध हो जाएगा, या तो विशिष्ट का ही भाष होते रहेगा। ये तो नहीं होगा ना रज्जु विधिक्रह और सर्प विधिक्रह दोनों एक साथ अलग करके, उसी रज्जु में जो सर्प देखा था आपने पहले, वहां रज्जु दिखते वक्त उसके ऊपर अलग से थोड़े हट करके 2 इंच ऊपर में सांप दिखेगा क्या है? कभी नहीं दिखता। तदुत यहां पर भी जब हम सफेद रश्मि देखने लग जाए, मानो कांच था कांच हटा दी तो सफेद रश्मि दिखने लगेगी हमको, लेकिन उन रश्मियों के साथ लाल भी दिखेगा क्या? अलग नहीं दिखता। इसे जब लाल दिख रहे थे इसका मतलब क्या? वो सफेद से अविभक्त होकर के ही थे, इसलिए तदाकार आभास के लिए विशेषण दिया अविभाग्यम तदाकार आभासन भवति। तथा ठीक उसी आत्म ज्योति को भी समझो, जैसे आदित्य ज्योति है वैसे आत्म ज्योति भी है, दृष्टि के साथ एक ही भूत होकर के तादात्म ध्यास हो गया तो दृष्टि हो गया, उसका भी नाम करिए दृष्टुर दृष्टे है विप्रलोपोन। तथा च कृष्णं जगत अवभासित चक्षुरादि चदाकारं भवति। इसी प्रकार से ये आत्मज्योति करता क्या है? संपूर्ण जगत को भाषित करते हुए चक्षुरादियों को भी भाषित कर देता है, विलक्षणता ये है। सारा जगत को भी भाषित करता है, चक्षु को भी भाषित कर देता है, इसे कहते हैं कृष्णं जगत अवभासयत चक्षुरादि च, और चक्षुरादियों को भी अवभाषित करता हुआ ये जो आत्मचित क्या हो गया, तदाकारं भवती, वो भी घटपटाध्याकर चक्षुराध्याकर दृष्टियाध्याकर दृष्टि नाम से हो गया। ये घट ब्रह्म बोल दो, पट ब्रह्म बोल दो, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। तद चक्षु ब्रह्म है, दृष्टि ब्रह्म है, इसलिए कैसी दृष्टिकोण से कह दिया गया, नहीं दृष्ट दृष्ट प्रलोप विद्य, इसी दृष्टिकोण से कहा गया है। इतना ही नहीं, आप उनके हिसाब से पूर्व पक्ष के हिसाब से चलते भरते प्रपंच के अनुसार तदाकार की प्राप्ति में वास्तविकता यदि मानोगे तो कोई दृष्टांत भी नहीं मिलेगा। नच निरवयेश अनेकात्मता शक्य थे कल्पयितुम, निरवयों में अनेकात्मता की कल्पना करना बिल्कुल संभव भी नहीं, क्योंकि पूर्व पक्ष ने क्या था, निरवय ब्रह्म में ही ये सब आकार मान लो कह दिया था, वो नित्य दृष्टि भी है, नित्य श्रुति, ये सब क्या है, उसी का अनेक धर्म है, एक में अनेक भेदाभेदवा भिन्ना भिन्न स्वरूप दृष्टिया वो एक है, और उपाधियों का अनेक धर्म भी उसी में है बोला था, वास्तव में उसके अंदर अनेक धर्म है, अतः भिन्न भी है अभिन्न भी है, ऐसा उसने कहा था। उसने उसके एकत्व रूप धर्म भी मान लिया, अनेकत्व धर्म भी ब्रह्म में मानता है, लेकिन ऐसा निरव पदार्थ में जिसने एकत्व स्वीकार किए हो उसी में, उसी निरव पदार्थ में अनेकत्व भी हो, इसमें कोई दृष्टांत दे नहीं सकते, दृष्टांत अभाव। यद्यपि आकाश सर्वगतत्व आदि धर्म वेद परिकल्प्यते परमाणुवादिन गंध रसाद्य नहीं गुणवत्तम तदपि निरूप्यमाण परोपाधि निमित्त नहीं भवते। हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का कारण क्या होता है, गंध तन मात्रा, हम लोग की शब्दावली है गंध तन मात्रा, उनकी शब्दावली है परमाणु, लेकिन वास्तु वो क्या कहते हैं, पार्थिव परमाणु में 14 गुण होते हैं, अधिक ऐसा हो सकता है। सिद्धांत यहां कह रहा है उनके भी मत में वास्तव परमाणु गंध रूप ही होगा, पृथ्वी का परमाणु मुख्य रूपेण गंध रूप ही होगा, और अन्य जो आया रस स्पर्श आदि अन्य उपाधि, तेज का धर्म भी आ गया उसके संबंध होने से, जल का धर्म शीत स्पर्श भी आ गया उसमें जल के संबंध, अन्य जितने भी आप गुण मानते हो अन्योपाधि से ही आया हुआ ही मानना पड़ेगा, क्यों, आपने परमाणु को निरवय बोल दिया। जैसे हमारे यहां तन्मात्र क्या है, अपंचीकृत है ना, अपंचीकृत होने से वो निरवय है, पंचीकरण के बाद ही सावय हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि देखो आकाश को भी सर्वगत कहे तो आकाश के सर्वगत हो सकता है, आकाश के अंदर आने जाने की सामर्थ्य क्या, गमनम सर्वत्र गमनम इति सर्वगतम, और गमनम बिना एक देशांतर व्यक्ति से दूसरे देशांतर में गमन, इसके अंदर गमन अर्थ घटेगा ही नहीं, पूर्व पूर्व देश विभाग पूर्व उत्तर उत्तर देश संयोग गमनम, यही तो नियम है, वो आकाश में कैसे जाए होगा, इसे सर्वगतत्व भी आपका सर्व भी क्या लक्षण करते, विभो सर्वगतम अर्थ क्या करते होते हैं, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगितम, ये तो अर्थ क्या होगा, सकल मूर्त मैंने करता क्या हुआ, उपाधियों के संयोग के कारण से सर्वगतत्व आया, उसके अपने आप में ना आता ना जाता, सर्व सब जगह जाने वाला आने वाला कैसे हो जाएगा, वो सब जगह रहने वाला कैसे हो जाएगा, वो केवल उपाधियों का सर्वत्र संयोग हमको दिखाई देता है, इसलिए हम मान लेते जहां हम गए वहीं वो चीज अनुभव में आया, संयोग उसका हो गया, इसे हमने कहा आकाश में सर्वगतत्व वर्णन, ये भी परोपाधिक ही है। इसलिए कहते यद्यपि जो नया एक लोग कहते हैं वो आकाश के एकत्र रहता है सर्वगतत्व आदि विभुत्व अनेक धर्म रहता है कि वो सर्वगत धर्म भेद जो कल्पना करते हो, और परमाणुवादी भी निरवय है, फिर उसे गर गंध रस आदि अनेक गुणवत्तम यद कल्प्य परिकल्पित है, तदपि निरूप्यमाणम परोपाधि निमित्त में भवति, उस पर विचार करके देखा जाए तो निरूपण करने लगोगे चिंतन करोगे तो समझ में आएगी आपको वो परोपाधि निमित्त ही है, उसका प्रस्वभाव उसका अपना तो एक ही स्वरूप होगा, जो निरय होने के नाते उसका अपना एक ही स्वरूप हो सकता, अनेक रूपता उसके अंदर नहीं आ सकता, और उस निरय बुद्धा एक स्वरूप वाले वस्तु में अन्य जो कुछ हम देखते हैं वो परोपाधि से ही आरोपित माननी पड़ेगी। उसका व्याख्या करते देखो, आकाश स्थाव सर्वगतम नाम न स्वतो धर्मो अस्ति, आकाश के अंदर सर्वगतत्व नाम का कोई धर्म ही नहीं है वास्तव, फिर क्यों बोलते हैं आकाश सर्वदलित्य, ये क्यों बोलते हो आप, कहते बात ऐसा है सर्वोपाधि संश्रयाद भी सर्वत्र स्वेन रूपेण सत्तम अपेक्षा सर्वगत व्यवहार हो न तो आकाश है क्वचित गतो व आगतो व स्वतः सर्वोपाधि का आश्रय होता है, क्योंकि ऐसा कोई जगह आप गए ही नहीं, न जा सकता है जहां आकाश न हो और आप वहां रह गए हो, या कोई वस्तु रह गया हो और आकाश न हो, ऐसा जगह ही किसी को भी आज तक प्रकृति में नहीं है। सर्वत्र क्या है, इसलिए सर्वोपाधि का संश्रया ही सर्वत्र स्वेन रूपेण सब सर्वत्र क्या है, आकाश अपने स्वस्वरूपेण ही विद्यमान है, केवल उसी की अपेक्षा करते हुए आपने व्यवहार कर दिया आकाश में सर्वगतत्व का, सर्वगतत्व व्यवहार हो न तो आकाश क्वचित गतो वा आगतो वा, आकाश स्वतः कहीं न गया है न आएगा, तो ये कैसा बात होगा कि सर्वत्र आने जाने वाला है, ये बात नहीं बनती। क्यों, क्योंकि गमन में नाम देशांतर से देशांतर न संयोग करण, गमन उस चिड़िया का नाम है जो एक देश में रह रहा हो दूसरे देश में जाके संयोग हो जाए, उसी का नाम गमन है, और ये चीज निरवभूत आकाश में हो नहीं सकता है कि नहीं। अतएव उसके सर्वत्र अस्तित्व आपने अनुभव किया, सकल उपाधियों ने जिस चीज की अस्तित्व अपने स्थान पर स्वीकार कर ले रहे हैं उसको हमको क्या मानते हैं, वो सर्वगत है। जैसे मैंने पहले एक बार महात्मा का दृष्टांत दिया था, वो जब भी जहां भी जाए उसको खिचड़ी मिलती, मतलब बहुत दूर जाके सोचा कर यहाँ जहीं भी जा रहा हूँ पता नहीं मेरे भाग्य ऐसा है कि जान बुझे कर रहे होंगे ये लोग, ये आता है करके जान खिचड़ी बनाते हो, और यहाँ जो ओंकारेश्वर चला गया तो वहां भी उस दिन दुर्भाग्य सवेरे भंडारा थी शाम को खिचड़ी बनी, जब वो पहुंचे तो खिचड़ी मिली, तो कहने लगे तो लगता है सर्वव्यापक है, हमारे से पहले आ जाता है, जहां मैं जाता हूं मेरे से पहले खिचड़ी रहता है। कहने का मतलब आप जहां जाए वहां जो चीज के अस्तित्व आपको प्रतीत होता है अपने साथ साथ जैसे पहले वैसे वहां भी हो जाए, तो सब क्या मानेंगे, सर्वगत करके व्यवहार करते हैं। इसका नहीं है कि वस्तु का धर्म सर्व, खिचड़ी को कोई पैर नहीं, यहां से वहां चले गए तो वहां जो बन गया वो अलग ही, यहाँ जो बना हुआ अलग, शास्त्र में जो बना हुआ अलग, अलग अलग ही है ना, लेकिन उन उपाधियों के कारण से उसे सर्वगत धर्म आरोपित हो गया। इस सर्वोपाधि का संश्रय होने के कारण से आकाश में भी सर्वगत आरोपित धर्म है। साच क्रिया, क्योंकि जो गमन है वो क्रिया है, नैव अविशेषे संभवती, अविशेष में निरवय क्रिया न संभवती, गमनात्मक जो क्रिया होती है वह कभी निरवय में संभव नहीं, निरय वस्तु में क्रिया हो क्या संभव है, और परमाणु में क्रिया मानते हैं, इसका मतलब क्या है, उनके निरय तो खंडन हो गया परमाणु, एक क्रिया है तो सावय माननी पड़ेगी, और वो तो है ना पंच क्षण से लेकर के द्वादश क्षण तक लिया ना उन्हें, क्षण प्रक्रिया में एक परमाणु में क्रिया मानते हो अन्य तरह कर्मज हो जाएगा, इधर आएगा ज्यादा समय लगेगी, दोनों में मानोगे तो दोनों आएंगे, जल्दी संयोग हो जाएगा दुड़क बन जाएगा, यानी इस क्रम से पांच क्षण में भी वस्तु पैदा हो सकता है अथवा तेरह क्षण तक चले गए प्रक्रिया में, उन्होंने निर्भर होता है कौन सी क्षण में क्या चीज उत्पन्न होता है मानोगे उसके आधार पर, रक्त रंग हट के श्याम रंग बन के घट बनने में इतने क्षण भी लग सकती है करके, वह पंच क्षण प्रक्रिया से लेकर के त्रयोदश क्षण प्रक्रिया पर्यंत वर्णन किया है, वो इसलिए इसका मतलब परमाणु में भी वो क्रिया बांधते हैं, वो भी आता है यहां से यहां या इधर से इधर, ये आया दोनों संयोग हो गए, दो परमाणु अलग थे वो चले दोनों तो उभय तत्व क्रिया हुई, अन्यतर कर्मज नहीं है, उभय तक कर्मज है, और एक किधर ही किधर अकेला इधर आएगा तो ज्यादा समय लगेगा, उसमें उतनी क्षण बढ़ेगी प्रक्रिया बढ़ेगा सब काम, इधर से अंतर कर देते तो मतलब वो तो परमाणुओं में भी क्रिया मानकर बड़ा भूल कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में निरवय वस्तु में कभी क्रिया नहीं हो सकती, तो आकाश में क्रिया माननी पड़ेगी, वो क्या युक्ति देंगे, नहीं ईश्वर की इच्छा से भी परमाणु में क्रिया नहीं होनी चाहिए निरवय में, तो क्या ईश्वर निरवय में क्रिया पैदा करते, फिर आकाश क्यों नहीं पैदा करता ईश्वर, ईश्वर के संकल्प से संयोग हुआ एक बात तो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ईश्वर की इच्छा से संयोग होने का पीछे अपने क्रिया को कारण माना, ऐसा परमाणु में क्रिया मान रहे हो चाहे ईश्वर इच्छा से अपनी इच्छा से हो, क्रिया तो हो गई ना, जो क्रिया हो गई तो निरवय कैसे हो, निरेव नहीं हो सकता है। कौन परमाणु? परमाणु सावयव नहीं है क्या? पढ़े हो ना उत्पत्ति हुई मान हम मान लेंगे वो संभव है, जब ब्रह्म से हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हो जाएगा। लेकिन निरवय करने के बाद क्रिया मानना ये गलत है। जैसे हम लोग यहाँ शुद्ध ब्रह्म से इसलिए क्रिया नहीं मानते, स्वकाम मैंने क्या कहा इसलिए वहां पर बहुत शास्त्र तक जगह टीका भी सब गए थे हम, माया की उपाधि के बिना कभी क्रिया नहीं। और माया की उपाधि जिसको जगत दिख रहा है उसके लिए, नहीं तो माया भी नहीं है, निरवय में जगत भी नहीं है, अजातवाद खट से पहुंच जाता है। बहुत आसान है अजातवाद, कोई कठिन नहीं, लेकिन पचती नहीं लोग वो बदहजमी हो जाते, क्यों कैसे मानेंगे मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं, मन बुद्धि अंतर पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे होगा? मैं बोल भी रहा हूं और मैं नहीं हूं, मैं पैदा ही नहीं हूं बोल रहा हूं कैसे, ये अकल में नहीं जाती, क्या करूं? तो प्राय जैसे स्वप्न के पदार्थ पैदा ही नहीं हुए और सारा बोल चालों के सारा व्यवहार हो जाता है, हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये भी जगत में हो रहे हैं, मानने में क्यों डर लग रहा है? समझ में नहीं आता, लगता है हमारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी, फिर हम है ही नहीं क्या, ऐसे से सोचने लगता है। अरे तुम हो भाई, कौन कह रहा है? तुम बोल भी रहे हो, तुम भी हो, लेकिन उत्पन्न नहीं हुए हो कह रहा हूं। अरे उत्पन्न नहीं हो फिर हो गए थे? अब यही तो विशेषता है, उत्पन्न हुए बिना ही रहने का नाम आभास, वही मिथ्या। अघटित घटना घटी पटी से उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, न कोई उपाधि भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ कोई बोल रहा है, कोई सुनने वाला, सब व्यवहार दिखाई दे रहा है। ये अजातवाद इतना आसानी से पछता नहीं, इसलिए कल्पना करनी पड़ा, हाँ माया है मानो फिर, उस माया ने जगत को पैदा किया है, माया से विशिष्ट चेतन ने ही संकल्प किया तब जगत पैदा हुई, और जगत में तुम रहे, तुम भी पैदा हो गए हो, अभी तुम कैसे हुए हो अलग नहीं, तत्सृष्टा तदेव अनुप्रावेश, जिसने किया वही अंदर तुम्हारे रूप में हो गया है, उपाधि कारण से तुम अपने अहंकार में फंस गए और तुम अपने आप को अलग मानने लगे हो, तुम्हारी भूल है, नहीं तुम तो वही हो, क्योंकि वही प्रवेश बात है इसमें, दूसरा तो है नहीं। इसलिए प्रवेश का श्रुति भी तात्पर्य क्या है, जो सर्वव्यापक प्रवेश कैसे करेगा, शास्त्रार्थ हो चुका है तैतरी में, वो प्रवेश का भी तात्पर्य केवल जीव ब्रह्म एकत्व का प्रतिपादन करने में है, न कि वास्तविक प्रवेश का कथन करने में नहीं है, यथाश्रुतार्थ को ग्रहण नहीं करना है, लक्ष्यार्थ ग्रहण करना है वाक्यार्थ को, वहां ये पहले विचार आया है। इसे सबको दिमाग में रखेंगे तो इसमें कोई संशय, निरवय में इसलिए क्रिया हो नहीं सकती, परमाणु में इसलिए क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि परमाणु तुम निरवय कहते हो, अतः उनका सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है। परमाणु से जगत को यदि परमाणु को चेतन विशिष्ट नहीं करो, परमाणुओं को सावय मान के चेतन विशिष्ट कर गए तभी परमाणु जगत पैदा हो सकता, कि निरवय वस्तु को भी चेतन क्रियावान नहीं कर सकता। इसलिए हमारे यहां आकाश भी सावय है, आकाश में भी क्रिया है, ये ना अलग क्रिया, इस तरह की क्रिया नहीं हो सकती आकाश में, इसलिए ना संकल्प हुआ, जैसे तब तेजो असृजत तब तेजो ऐक्षत तद आकाश ऐक्षत अतएव आकाशात वायु हो तद वायुरेक्षत वायोरग्नि तद तेजो ऐक्षत तेजादाप तद उपाधि वाला चैतन्य मान लेते हैं, तब उसे इच्छा हुई, इन सब क्या है सावय, जो माया सावय है क्या, माया निरवय है क्या, तो माया का कार्य कैसे निरवय हो जाएगा आकाश? माया सत्प्रजतमात्मिक त्रिगुणात्मिका है, सावयव है, तो उससे पैदा हुआ आकाश निरवय हो जाएगा क्या? फिर जो वेदांती बकवास करते हैं यहाँ कि आकाश निरवय है, हमें तो आज तक समझ में नहीं है कौन सी वेदांत बोल रहे हैं, कहां से पढ़े हो? वेदांत में आकाश कभी निरवय नहीं, ये दृढ़ दिमाग बिठा लो, आकाश सावयव है, ये माया का कार्य है, माया सावयव है, कार्य भी इसलिए सावयव है। और जो लोग मान रहे हैं इसलिए उनके लिए आरोप दे सकते, आकाश में कार्य मानेगे तो गड़बड़ हो, नहीं मान सकता। और नहीं है कि विलक्षणता देखो, आकाश को निरवय अतव अक्रिय कह दिया और परमाणु को निरवय फिर भी सक्रिय मान लिया, जिसे करें ना आप इच्छा निरूप्य मानन चेतरी परोपाद निमित्त में भवती, निरूपण करने लगोगे तो समझ में आएगी कि उन्हें भी अंत मजबूर कर कहना पड़ेगा परोपाद निमित्त किसने सब धर्म आ रहा है, स्वतः कोई धर्म नहीं। क्यों? साच क्रिया नैव अविशेष मन निरवे नैव संभवती एवं धर्म वेदापि नैव संति आकाश है। इसलिए आकाश को निरवय मानते हो फिर भी उसमें धर्म भेद हो नहीं सकते। तथा प्रमाणवादो अपी, इसी प्रकार प्रमाणवादियों में भी अनेक धर्म तुम नहीं मान सकते। इसलिए हमारे मत से तुम जानना चाहते हो परमाणु क्या है, सुनो परमाणु नाम पृथ्वीयाः। एक दृष्टांत लेंगे, पृथ्वी के परमाणु लेंगे, जल तेज सब है, सारे परमाणु का लक्षण नहीं बता रहे हैं, एक पृथ्वी परमाणु को समझा रहे हैं। पृथ्वीयाः परमाणु नाम गंध घनाया परम सूक्ष्मो अवयवो गंध घनाया गंध घने वो परम सूक्ष्म अवयव रूपा है गंधात्मक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, गंधात्मक ही है, गंध स्वरूप ही है। इसी शब्द के लिए हमने गंध तन्मात्रा शब्द न तस् पुनर्गंधवत्तम नाम शक्य कल्पित और परमाणु को गंधवत्व कल्पना करना बिल्कुल गलत है। वो गंध ही है, वो गंधवान नहीं। न पुनर्तस् गंधवत्तम नाम शक्य कल्पित, देखो नहीं के खिलाफ साफ बोल रहे हैं, वास्तविक परमाणु का ये लक्षण है, सावय अवयव रूप ही है वो। अभी किसका भी गंध घन का अवयव रूपम है, एक गंध स्वरूप उसको परमाणु अवयवी हो गया और इसका एक सूक्ष्म तत्व का नाम गंध रूपा प्रति परमाणु हो गया, वो भी गंध स्वरूप ही है। घन के अंदर एक जैसे बादल घन है, उसमें एक टुकड़े को देखोगे तो क्या है, वो भी तो बादल ही है, लेकिन उस घन का वो अवयव है। ये हम दृष्टि दृष्टांत जान करके इसी प्रकार सूक्ष्म में समझो, जब गंध घन भी अत्यंत सूक्ष्म है, उसका अवयव भी सूक्ष्म, उसका पंचीकरण जब हो जाता है तो स्थूलता होती है और स्थूलता से आप परिदृश्यमान गंधवान वस्तु को देखने लग जाते हैं। अब गंधवान कैसे हो गया, वो पंचीकरण के कारण अब गंध रूप वाला नहीं रह गया, अन्य भी खिचड़ी हो गई ना, अन्य भी मिल गया ना, उसमें अन्य मिलने से गंध मात्र स्वरूप उसका खत्म हो गया। एक पंचीकरण की विशेषता, पंचीकरण करने से उस गंध मात्र रूपता खत्म हुई और अब गंधवत रूपता को प्राप्त कर गए, तो गंधवती पृथ्वी हो गई। जो न्याय पढ़ लिया उसमें आस्था बैठेगा तो ये पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं सकता। मतलब पढ़ना सबको है, आस्था रखनी है वेदांत में, तो यही असली तत्व को समझाता है, वहां की कमजोरियां सब स्पष्ट हो जाती है। अथ तस्व रसादी मतम सही चत, हाँ ठीक है उसी प्रति मान लेता है, मान लो वो कहता है ठीक है मान भी लो मैं आपके कथन के अनुसार गंध रूप परमाणु होता है, ठीक है उसी प्रकार रस रूपी परमाणु हो जाएगा। एक ही परमाणु में गंध रूपता भी है, रस रूपता भी है, सब रूपता उसके अंदर है, मान लो कहती है नहीं चिन्ह तथापि अपादि संसर्ग निमित्त परमाणु में भी मान लोगे स्पर्श है रस है, फिर वो तो मानना पड़ेगा जल स्पर्श से हुआ, जल रूपी उपाधि का संबंध के बिना गंध मात्र पृथ्वी के अंदर अन्य धर्म प्रवेश नहीं हो सकता। जैसा कि आप देखा स्वच्छ स्वभाव वाले में अन्य रूप का प्रवेश नहीं होता, वह तो उपाधि की होगी, उपाधि से केवल कुछ क्षणों के लिए कुछ समय मात्र के यावत काल प्रतीति मात्र आरोप को मानना पड़ेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव नहीं है। तो उसकी दृष्टिकोण से जवाब दे रहे ना, शास्त्र तो ये सिद्धांत नहीं है। तथापि अब आदि संसर्ग निमित्त जो है ये उसके हिसाब से बोल रहे हैं, यदि मान लेते हो उसे रसादि गुण भी है तो आरोपित समझना पड़ेगा। हाँ कि परमाणुओं में तो उपाय संबंध से कुछ होने वाला है नहीं, आरोपित होगा। इसलिए फिर भी यदि वो कहता है वहां रसादि मत भी है तो इति चेत, तरह हमारा जवाब है तत्रापि अबाह्य संसर्ग निमित्तत्वात् न तो स्वरूप निमित्तत्वात्, स्वरूप तो गंध मात्र ही है, तस्मात् न निरवेश्य अनेक धर्मत्व दृष्टांतोस्ति, इस निरवय वस्तु को आप अनेक धर्मों वाला मानने में तुम्हारे पास कोई दृष्टांत, दो ही दृष्टांत था, आकाश परमाणु दोनों को खत्म कर दिया। एतेना अब आइए वापस नई दृष्टि दृगादि शक्ति भेदा नाम पृथक चक्षु रूपादि भेदेना परिणाम भेद कल्पना परमात्मनी प्रत्युक्ता। इस प्रकार जो भरतृपंच ने शुद्ध ब्रह्म में ही एकत्व है, शुद्धत्व सब कुछ रहते हुए भी उसके अंदर दृष्टित्व भी है, दृष्टि भी उसे, ग्राति भी उसे, श्रुति भी उसे, मति भी, विज्ञाति सब मान लिया था, अनेक धर्म वो नहीं हो सकता। दृगादि शक्ति वेदाना, दृगादि जो शक्ति वेद कहेगा, नित्य शक्तियां जो बताई गई थी, और पृथक चक्षु रूपादि भेदे न परिणाम भेद कल्पना, पृथक चक्षु रूप कर्म इत्यादि भेद के द्वारा वास्तव में उस ब्रह्म में ही परिणाम पूर्वक भेद की जो कल्पना की परमात्मनी, तद एतेन प्रत्युक्ता, पूर्व पंच हेतुओं के द्वारा प्रत्युक्त हो गया, समझ लो। सर्वत्व का भी खंडन हो जाएगा, कहाँ जैसे आकाश गमनागमन न होने से, कौन मना कर रहा है? ब्रह्म को तो निर्धर्म सिद्ध करेंगे हम, ब्रह्म में तो कोई धर्म ही नहीं, ये सत्य चित्त आनंद प्रज्ञान घन ये सब भी ऐसा ही है। खंडन खंड खाद्य पढ़ो वो फिर और भी बोलेगा, खंडन खंड खाद्य में निर्धर्म कत्रुप धर्म भी तो है ना, इसका जवाब वही पढ़िएगा, नहीं तो कोपड़े खराब हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी बहुत भूमिका बांधते हैं ना, फिर बाद में उसकी जवाब दिया जाए तो उसी हिसाब से तब समझ में आती है, अब मैं बोलूंगा तो नहीं पकड़ोगे। लेकिन वहां पर तर्क हो चुका है सारी बातें, ये तो ये तर्क कहां जाते, निर्धर्म कत्रुप एक धर्म है, वो धर्म ब्रह्म है ना, तो ये तो निर्धर्मक ब्रह्म कह दिए हो, तो उसका भी खंडन करते हैं, वास्तव निर्धर्मगत रूपा धर्म भी ब्रह्म है। तो इसीलिए अस्तित्व कह दिया है करके तुम अनुभव मात्र कर सकते हो, अनुभूति स्वरूप है वो, अनुभावी नहीं है ना, यदि अनुभावी होगा तो सधर्मक हो जाएगा, अनुभूति स्वरूप है वो सधर्मक नहीं हो सकता, कि क्रिया का भी कोई धर्म होता है, यदा क्रिया में कोई धर्म नहीं है, क्रिया की उपाधि होती है, क्रिया में भेद क्यों, उपाधि के कारण से, क्रिया स्वतः तो कोई स्वरूप ही वर्णन नहीं कर सकता, फिर क्रिया हो रही है झट पूछ कौन सी क्रिया, देखने रूपी क्रिया हो रही बोलो, आगे ना उपाधि वहां तुरंत उपाधि आएगी, जाना रूपी क्रिया हो रही है, कूदना रूपी क्रिया हो रही है, हल्ला रूपी क्रिया हो रही है, कोई भी क्रिया बोले उपाधि के बिना केवल क्रिया का वर्णन करके मुझे बताओ, चाहे वैयाकरण हो चाहे नैया एक हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दार्शनिक केवल क्रिया का वर्णन कर ही नहीं सकता, इनएक्सप्लेनेबल, वो केवल अनुभूति है। अब सविशेष जब कथन करने चलो तो सविशेष हो जाएगा, इसलिए कहते तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्त, वो है ही ऐसा चीज है, वो केवल समझाने के लिए सब शब्द प्रयोग किया जा रहा है, सच्चिदानंद स्वरूप है ये, प्रज्ञान घन है ये, सब समझाने के लिए, इस जीव ने जो भूल भूल लिया है, भूलिया हो चुका है, पर उसके भूल को दूर करने का प्रयास, यह सारा शब्द जाल है श्रुतियां, इसे श्रुतियों को क्या बोलो परिषदों को भी, याद काल पर स्वरूपानुभूति नहीं, तात्काल पर प्रमाण है, बाद नहीं, बाद भी मिथ्या है, न तुम ना हम, छुट्टी हो गई सबकी, तात्काल पर सब मानना है, उसी के लिए सब विचार भी चल रहा है, ये धर्म है ये धर्म नहीं है, सच्चा स्वरूप धर्म उसका मान लो, कुछ तो मानो उसका स्वरूप, उसके बाद में कोई ये सब उसमें नहीं, इसीलिए संज्योति स्वरूप है वो कह दिया, क्यों अन्य धर्मों का निषेध करने से एक असली स्वरूप पता नहीं पड़ेगी, फिर बताएंगे वो भी है या नहीं वाक्य में, वहां वो भी सापेक्ष निषेध मात्र किया है, सत्यम अनंतम ब्रह्म भी बहुत शास्त्रार्थ हुआ, उनको विशेषण मानना चाहिए, कि द्रव्यार्थक माने किस तरह का माननी चाहिए, या स्वरूप को धर्म मानना चाहिए, सब निषेध कर दिया भाषाकार ने, ये केवल इतर का व्यावर्तन कर रहे हैं, असत्य जगत में मिथ्या वस्तु के दृष्टिकोण से वस्तु को हमने सत्य कह दिया, संसार के सर्वस्व अंतमान है इसलिए इसको अनंत कह दिया, और संसार सर्वस्व जड़ है इसलिए उसको चित्त कह दिया, सापेक्ष कथन है, इसको स्वरूप नहीं है, सत्य आनंद सत्य सत्य अनंत भी सब नहीं है, वो भी सब यहां से उठा करके अन्य स्थिति के ले जाना है, जिस स्थिति की आप अपेक्षा जीते जी कर रहे हैं, हर व्यक्ति आनंद को जा रहे, हर व्यक्ति आज आनंद की जय हो बोलते, चलाते रहते हैं, आज इतना बिक गया जय हो, और बेच के ना उनको बिकने से खुशी होती है, नहीं बिकते विचार रोते रहते हैं। तो आनंद की भूखे सभी हैं, एक तरह का आनंद रूप ही मान ले, आनंद घने वो कह दो, ये तो क्षुद्र आनंद है, वो आनंद घने कह दिया। इस प्रकार से व्यक्ति को इस भौतिक मायिक स्तर से ऊपर उठाने के लिए ऐसे शब्द वाले प्रयोग होता है। जागृत स्वप्रयोग यद विजानिया तद द्वितीय प्रविभक्तम अन्य नास्तिक्युक्तम। पूर्व में विचार करते हुए निर्णय दे दिया गया था, जागृत स्वप्न जागृत और स्वप्न में जैसा आप देखते थे यद विजानिया तद द्वितीय, वहां क्या देख रहे थे, वह जो जो जानते थे वो आपसे भिन्न सद्वितीयत्व आप जानते थे, प्रविभक्तम अन्यत्व नास्ति, उसके समान इव सुषुप्ते, सुषुप्ति में क्या हो गया प्रविभक्तम अन्यत्व नास्ति, इव को बाद में लेना, इसलिए जागृत स्वप्न यो यद विजानिया तद द्वितीय इव प्रविभक्तम अन्यत्व नास्ति चुप्तम कुत्र सुषुप्ते या सुषुप्त आगे है उक्तम अतः सुषुप्ते न विजानाति विशेषम, इसलिए सुषुप्ति में उसको कोई विशेष ज्ञान उस समय में नहीं हो पाता है, यह बात इति उक्तम कर दिया। ननु यत यस्याम एव स्वभाव यस्य अयमेव स्वभाव किन निमित्तम असि विशेष विज्ञान स्वभाव परित्याग, यदि इसका एक ही स्वभाव है ये क्या निमित्त बीच में टपक गया कि अपने स्वभाव को छोड़ करके दृष्टा श्रोता मन्ता बन जाता है, क्या बात अपने स्वभाव को क्यों छोड़ रहा है। यदि अस्य अयमेव स्वभावस्य, यदि इस आत्मा रूपी ब्रह्म का यही स्वभाव है स्वयं ज्योति रूप नित्य है वो, फिर किन निमित्तम क्या कारण था निमित्त कारण, अस्य मने आत्मनः ब्रह्मणः विशेष विज्ञान क्या निमित्त है इसके अंदर विशेष विज्ञान होने लग गए, और विशेष विज्ञान तो हुए लेकिन साथ साथ अपने स्वभाव को ही भूल गया, स्वभाव परित्याग पूर्वक, स्वभाव परित्यागेन अस्य विशेष विज्ञानम किम निमित्तम ऐसा कह, स्वभाव परित्याग पूर्वक इस आत्मा के पास विशेष विज्ञान होने के प्रति क्या कारण, यदि इस आत्मा का एक ही स्वभाव है संज स्वप्रकाश स्वभाव अतः विशेष विज्ञानम, और यदि फिर भी विशेष ज्ञान मानते हो तो मैं कहूंगा फिर तो जो तुमको तुमने कहा ये संज स्वभाव सच स्वभाव है ये सब गलत है, उसके स्वभाव ही नहीं है कि नहीं, जो जिस रूप को त्याग देवे वो उसका स्वभाव कैसे हो सकता है, आगंतुक माननी पड़ेगी भाई, कोई धर्म आपके पास आपके ऊपर आए उसका प्रत्याग मैंने वो तो आगंतुक तो आपका स्वभाव नहीं था, जैसे स्वभाव में संन्यास नहीं होता लोगों को बहुतों को स्वभाव में है नहीं बेचारों को, इसलिए संन्यास को त्याग कर ग्रस्थी बेचारे जाते हैं ना, क्यों उसका स्वभाव नहीं है, सीधी सी बात है, यदि स्वभाव के साथ तादात्म्य कर ले वो फिर तो त्याग कैसे कर देगा वो, त्याग ही नहीं हो सकता उस चीज के, स्वभाव का त्याग कोई कर नहीं सकता है कि स्वभाव उसका स्वरूप है, आरोपी स्वभाव को नहीं लेना जो बाय है ग्वाली देने की स्वभाव है यह भी सब आगंतुक है, उन स्वभावों को नहीं तो लौकिक ही है वो, स्वच्छ असौभावस्य स्वस्य भाव नहीं लेना, स्वयं का जो अपना स्वरूप होता स्वभाव वो स्वभाव से बात हो रही है, इसे अन्य स्वभाव में त्याग कर झूठ बोलने का आपके स्वभाव है तो त्यागा जा सकता है, क्योंकि वो आपका स्वरूपता स्वभाव नहीं है, स्वरूपात्मक स्वभाव एक अलग चीज है और अन्य कारणों से आया हुआ स्वभाव एक अलग चीज है, वो स्वभाव नहीं है वास्तव में लेकिन लोक में उसको भी स्वभाव से व्यवहार करने लग गए, क्यों बार बार वही होता है ना तो कहते इसका स्वभाव है बोलते, बार बार वो हर बात में गाली देने लग जाए तो क्या कहेंगे आप, अब इसका स्वभाव है, लेकिन वास्तव में गाली देना उसका स्वभाव थोड़ी है, उसका स्वरूप है क्या, वो भी आगंतुक है, लेकिन बार बार आवृत्ति होने से उसमें भी लोगों ने क्या कर दिया स्वभाव शब्द का प्रयोग करने लग गए, लेकिन वह स्वभाव निवर्तमान है निवृत्त की जा सकती है, लेकिन यहां जो विचार चल रहा है स्वयं ज्योति स्वरूप जो सब प्रकाश का स्वभाव जात्मा का माना है उसको यदि त्याग करके वह विशेष विज्ञान वाला होता है तो वह सब प्रकाश का स्वभाव नहीं हो सकता, अतः विशेष विज्ञान में बच्चे तर यस्य स्वभाव कस्मात एष विशेषम न विजानाति, अतः विशेष विज्ञानम एव अस्य स्वभाव, इसलिए मानना पड़ेगा आत्म का स्वभाव क्या है, सदा विशेष विज्ञान पैदा करते रहना, इसका स्वभाव मानना पड़ेगा। अतः विशेष विज्ञान अस्य स्वभाव। फिर यदि विशेष विज्ञान करना इसका स्वभाव है, शिशु से क्यों विशेष विज्ञान नहीं हुआ, फंसेगा दोनों तरफ पासा रज्जू भैया। यदि विशेष विज्ञान का स्वभाव है तो सुशुद्ध में विशेष विज्ञान होना चाहिए। कस्मात इस विशेष विज्ञान न विजानत उच्चते श्रेणु। यदि विशेष विज्ञान स्वभाव है फिर क्यों उसको विशेष विज्ञान नहीं हुआ सब सुशुद्ध काल में, आपने कैसे कह दिया न विजानाती, कैसे प्रयोग कर विजानन भाई न विजानाती, ये कैसे बोलते हो। विशेष विज्ञान का स्वभाव है तो विज्ञान होते रहनी चाहिए, और इसका स्वभाव क्या है, स्वप्रकाश रूप है। विशेष विज्ञान का स्वभाव नहीं, विज्ञप्ति स्वरूप ही है वो। फिर तो अपने स्वरूप को त्याग कर कभी कोई विशेष विज्ञान कर लेते ना जागृत स्वप्न में, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ श्रेय समस्या हो गई, पाचा फंसो रज्जु फंसता है कि जागृत और स्वप्न विशेष विज्ञान वाले होते हो और सुषुप्ति में आप विशेष विज्ञान रहित हो जाते हो। वहां लगता है आप स्वप्रकाश स्वरूप वाले हो और यहाँ लगता है विशेष विज्ञान स्वरूप वाले हो। इसे पूर्व पक्षी पूछ रहा है, तय करो अब ये विशेष विज्ञान स्वरूप वाला है तो सुषुप्ति क्यों विशेष विज्ञान नहीं हुई, ये तय करो। और यदि स्वप्रकाश स्वरूप है, विज्ञप्ति रूप है ये, फिर विशेष विज्ञान क्यों हो गया, उसका निमित्त क्या है बताओ, जवाब देनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपका सिद्धांत हो जाएगा। इसी प्रश्न का जवाब के लिए शुरू होता है यह मंत्र, यत्र वान्य दिवस्यात् इत्यादि।